انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ زلزال پڑھی تو اسے آدھا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے سورہ کافرون پڑھی تو اسے چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے سورہ اخلاص پڑھی تو اسے ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2893، یہ حدیث حسن ہے۔